www.attableeg.com, The Reviver of Iman. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. یہ اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس جو رسالہ ہے، اس کے کئی قاعدوں کو سنا چکا ہوں. اس وقت میں نے دیکھا کہ پانچواں قاعدہ ہے تزکیہ، جو تخلیہ اور تحلیہ کا نام ہے. تزکیہ اور تحلیہ دونوں کی ضرورت ہے تزکیہ کے لیے. ایک عالم کتاب آئی، اس کا ترجمہ بھی کیا تھا مرحوم نے، تو اس میں صرف اخلاق حسنہ کا بیان تھا اور نام تھا تزکیۃ النفوس. یہی ہے نا، تو ہم نے کہا بھائی تزکیۃ النفوس اس کتاب کا نام نہیں رکھا جاتا، کیونکہ تزکیۃ النفوس جامع ہے تخلیہ کا اور تحلیہ کا. تخلیہ رضائل سے اور تحلیہ اخلاق حسنہ سے، یہ ہے تصوف. صرف اچھی خصلتوں کا اظہار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ بری خصلتوں کا نکالنا بھی ہے. یہ ہماری کتاب معین میں شمال جو سانہ سان سے نہیں چھپ رہی ہے، اس میں یہی کیا انہوں نے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ کو بیان کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاق سیاح کی نفی فرمائی ہے. دو بات، کئی پہلی سیرت کی کتاب یہ ہے جن میں دونوں کا ذکر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ کہ اخلاق سیاح نہیں تھے اس پر کوئی کلام نہیں کرتا. الحمدللہ جو ہماری کتاب آ رہی ہے اس میں دونوں کا معنی ہوا، کیونکہ تزکیہ دیکھیے تحلیہ اور تخلیہ دونوں کا ہے. تو اس کتاب میں صرف اخلاق حسنہ، اخلاق صحیح، اس کتاب میں لکھا کہ ہم نے دونوں کو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کتابوں سے بھی نفع عطا فرمایا. علماء نے بہت سی کتابیں اس سلسلے میں لکھی ہیں تزکیہ النفوس کے متعلق، کیونکہ بنیاد وہی ہے، فلاح کی بنیاد وہی تزکیہ ہی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جسے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اخلاق سیاح یعنی برے اخلاق کو نکالا اور اچھے اخلاق کو پایا، یہ ہے تزکیہ. اسی کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تزکیہ کی حقیقت اولاً نفس کو رذائل و معاصی اور تمام گناہوں سے خالی اور پاک کرنا ہے، ثانیاً پھر اس کے بعد نفس کو طاعات و مقربات سے مزین کرنا. دو چیزیں، کسی کتاب میں صرف اخلاق سیاح کا ذکر ہو تو تزکیہ نفس نہیں کہا جاتا، بلکہ دونوں کا ذکر ہونا چاہیے، اخلاق سیاح برے اخلاق کا بھی اور اچھے اخلاق کا، تب وہ کمال مکمل. وہ کتاب میں ایسے ہی تھا، پہلی ہم نے معاملہ دیکھ رہا ہے میرا، تو پہلے اس میں ہم نے بڑھایا جو پہلے تزکیہ ذکر ہو اس میں ہم نے بڑھایا تھا پورا، کہ جب تک اس کو نہ بڑھایا جائے تزکیہ نفس کا نام صحیح نہیں ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ تزکیہ نفس جس کے لیے ہم سب جمع ہیں، اور روزے کی فرضیت اسی لیے ہے. تزکیہ نفس کا مطلب تقوی اللہ کو حاصل کرنا. تقوی کی تعریف یہی کی ہے، امتثال عوامر و اجتناب نواہی. عوامر کا جو اچھی چیزیں ہیں اس سے متصف ہو، اور برے اخلاق سے نکل جاؤں. اخلاق صحیح اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. مطلب بہت اہم کام ہے، معمولی کام نہیں. انبیاء کے بعثت اسی تزکیہ کے لیے ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس شہر مبارک کے تحفے سے تزکیہ نفوس کی دولت سے مشرف فرمائے. تب دیکھنا چاہیے کہ رمضان گزر رہا ہے, وہ چیز ہمارے اندر کتنے اندر ہونی چاہیے. حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے بہت اس کا اہتمام تھا کہ غور کرو کہ تم تزکیہ نفس صرف بڑھ رہے ہو یا نہیں بڑھ رہے ہو. یہ لفظ نہیں کہتے تھے وہ, یہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن کہتے یہی تھے غفلت سے نہیں گزارو, لا یعنی باتوں سے بہت چڑھتے تھے. میں کہ مردوں کا کہا سو جا, مجھے وہ بھیجتے تھے یار دیکھو خانقاہ کے لوگ کیا کر رہے ہیں, اور فرماتے تھے یہ تجسس نہیں ہے بلکہ اپنی جگہ کی حفاظت ہے. تجسس تو من ہی انو منع ہے, تجسس لا تجسس. تو پھر یہ جو ہم کو بھیجتے تھے یہ کہتے تھے یہ تجسس من ہی انو نہیں ہے بلکہ یہ اپنے جگہ کی حفاظت ہے. یہ فرماتے تھے کہ سو جاؤ, لو بات نہ کرو, اور خاص طور سے سیاسی بات تو ہونی نہیں چاہیے. لکھا ہوا تھا سیاسی بات, ماں کس چاہے سکندر و دارا نہ خان اہم اگما بجود حکایت و مہر و فام و پرس, یہ لکھا ہوا خان خان لکھا ہوا تھا, اس طرح حضرت تھانوی کا بھی لکھا ہوا تھا. ماں کس چاہے سکندر و دارا نہ خان اہم اگما بجود حکایت مہر و فام و پرس. افسوس کے بعد پارسی لوگ جانتے ہی نہیں, مولوی لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ماں کس سے سکندر, ہم سکندر اور دارا کا قصہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں. ہم سے محبت کی باتیں پوچھو اور کرو. رمضان شعر ہے کہ خانقاہ کی صحیح وضاحت ہے, ماں کس سے سکندر اور دارا نہ خادم اگما بجوز حکایت مہر و وفا مفوس. محبت و وفا کی باتیں ہیں سنو, لو باتیں نہ کرو, لا یعنی باتیں نہ کرو, خاص طور سے سیاسی باتیں نہ کرو, خاص طور سے اختلافی باتیں نہ کرو. بالکل پاک صاف ہونی چاہیے مجھے. تو تزکیہ نفس میں سب کی ضرورت ہے, اپنے قلب کو خالی کرنا غیر اللہ سے اور اللہ کی محبت کو اس میں پرونا, یہ سب سے بڑی بات ہے. یقیناً تزکیہ کی حقیقت اولاً نفس کو رذائل اور معاصی اور تمام قسم کے گناہوں سے خالی اور پاک کرنا ہے, پھر اس کے بعد نفس کو طاعات اور قربات سے مزین کرنا. قربا مرے تلاوہ دگری سے پہلی بات وہی ہے, قد افلح من تزکا و ذکر اسم, قد افلح من تزکا پہلے ہے و ذکر اسم ربی فصل میں طاعت ہی بعد میں ہے. یہ میں استدعا کی طرف کہہ رہا ہوں, قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصل, وہ مقصود ہے اور یہ طریق ہے. ذیو شرط طریق ہے تزکیہ کا, اصل تزکیہ ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. معلوم ہوا کہ انفاق مال سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے. مقادیر الاموال موادین المحبت, مال کی مقدار محبت کی میزان ہے. مال کا انفاق جتنا ہوگا اسی قلب کی تطہیر ہوگی. موادین امام غزالی کی بات ہے, مقادیر الاموال موادین المحبت, اموال کی مقدار محبت کی میزان ہے. ان بنا پہ یہ باتیں بھی سمجھنا چاہیے. مال کا انفاق تطہیر نفس میں معین ہے. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے, حضور کو فرما رہے ہیں, خود میرا معلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں گے. صدقہ لینے سے پاک و صاف کر دیں گے. اور ان کے لیے دعا کیجیے, دعا بھی کیجیے. پورا طریقہ کہ نہیں, یعنی جیسے عبادت مالیہ ہے عبادتیں بدنی ہیں اسے عبادتیں مالیہ ہیں. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانک ہو رب سب مالی. ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے, قرآن دیا ہے, پورا دین دیا ہے, اسلام دیا ہے, سب اس کے اندر داخل ہے, حوض کوثر بھی داخل ہے اس میں, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر, تو اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے, مال بھی خرچ کیجیے, خالی بدلی نہیں, خالی نماز نہیں پڑھو بلکہ زکات بھی ادا کرو, کیونکہ تطہیر کے لیے جیسے مالی عبادت کی ضرورت ہے, بدلی عبادت کی ضرورت ہے, اسے مالی عبادت کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کتنے تذکرہ جی, ان نشانی ایک اور ابتر ان آتینا کا کوثر, آپ کو ہم نے کوثر دیا ہے, حوض کوثر دیا ہے, اور کوثر کے معنی دین کامل دیا ہے, قرآن مجید دیا ہے, یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. تو آپ کو کرنا کیا ہے, فصل لے لے رب دے گا, تو آپ کے ہم بدنی عبادت بھی کیجیے نماز کے ذریعے سے, بدنی شکریہ بھی کیجیے نماز کے ذریعے سے, اور مالی بھی عبادت کیجیے قربانی کے ذریعے سے. دونوں کے دونوں قربانیاں جمع ہوں گی, بدنی قربانی اور مالی قربانی, تب کمال کو پہنچو گے. صرف نماز پڑھ کر کے نہیں پہنچو گے جب تک زکات نہیں دو گے, ساتھ ساتھ زکات بھی ہے کہ نہیں, ساتھ ساتھ زکات بھی ہے, نماز ماں زکات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی, طریق ہے یہ مجھ سے, یہ اللہ کا طریق ہے, اللہ تک پہنچانے والا. آپ ان کے دلوں میں صدقہ لیجیے, آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے, جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے, اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے. دیکھیے دعا بھی آئے, صرف دعا سے ہی بھی کام ہی چلے گا. آئندہ بے کسرتی سدور, ایک صحابی خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہا یا رسول اللہ ہم کو کچھ دیجیے. حضور نے خود پوچھا کیا مانگو, کیوں مانگو, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ تو کیا فرمایا, آئنی بے کسے سجود, سجود بھی ہو مال بھی ہو, اس سے قرب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. بہرحال فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے, اور ان کے لیے دعا بھی, یہ دعا کو میں کہہ رہا تھا کہ اسی وجہ سے مشائخ سے بھی دعا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مجاہدات کر رہے ہیں, ریاضات کر رہے ہیں, جب تک آپ کی دعا شامل حال لیں گے. حضور نے بھی فرمایا کرو, میں دعا کروں گا, آئنی بکسے میں لے چلوں گا تم کو آگے, لیکن تم بھی کچھ کرو, کثرت سے سجود سے میری مدد کرو, نماز پڑھو. یہ نہیں کہ تم سب چیز سے بیٹھ جاؤ میں تم کو لے چلوں, یہ بھی نہیں. معلوم ہوا کہ نبی بھی مکلف کرتا ہے لوگوں کو کہ ہمارے سالیاں کریں, فرق نہیں. یہ نہیں کہ کوئی پیر مرید ہوگا کسی سے اب تم کو سب پاس بھی جنت میں ملاقات ہو جائے گی, جنت میں ملاقات ہوگی, دوزخ میں ملاقات ہوگی, یہ میں آگے کہتا ہوں. جنت میں نہیں ملاقات ہوگی ایسے پیروں سے, دوزخ میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ صحیح طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق, کسی نے پیری مرید بڑھایا تو سب کچھ ختم, بس یہی کر لو کافی ہے. گمراہ لوگ فرقہ وادلہ ہے, فرقہ ظالم ہے, فرقہ مزلہ ہے, نماز روزے کو کوئی فرق نہیں کر رہا تھا. اقمی صلاۃ لذکری, میرے اقمی نماز کو قائم کرے, اتلو ما اوحی میرے کتاب, کتاب میں جو اس کی تلاوت نبی کو حکم ہو رہا ہے, اتلو ما اوحی میرے کتاب, تلاوت کیجیے. جیسے امت تلاوت کے محتاج ہے, آپ بھی اس کے محتاج ہیں. جب آپ کریں گے تو امت اس کی پیروی کرے گی, اور جب آپ سوئیں گے تلاوت سے تو امت گمراہ ہو جائے گی, بددین ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. نبی بھی مسترد ہے جن چیزوں کی سلے, وامر ارک بسرات, نماز کا حکم ہو گیا وامر ارک, یعنی کہ نماز وغیرہ سب معاف ہے. ہم مکہ میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں, بات غاری مدعی ایسی بات کہتے ہیں. نبی کو حکم رہا ہے وامر ارک بسرات وسط میرا نہیں, تلاوت کا بھی حکم سری اور اخلاق کی طرح ہے نا, آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کیجیے, الفت کا معاملہ کیجیے. اگر سختی کریں گے لوگ آپ کے یہاں سے کھسک جائیں گے, ہے کہ نہیں. آئے اخلاق کی بھی پوری تعلیم نبی کو, آپ مستثنی نہیں ہیں, آپ کو بھی اخلاق اقدار کرنا ہوگا. نماز کا حکم کیجیے آپ کو حکم کرنا ہوگا وام الگ سلاد بس کبھی لیا ہے. زکات کا حکم کہ ان نشانی کو رفتار نبی کو زکات کا بھی حکم ہے, تلاوت کا بھی حکم ہے, نماز کا حکم ہے, اخلاق کا بھی حکم ہے کہ نہیں. آپ نرمی اختیار کیے ورنہ سب اخلاق کی تعلیم ہو گئی. اس بنا پر نبی کسی عمل سے مستثنا نہیں ہے, بلکہ اپنے کو ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ بادشاہوں میں نبیوں میں یہ فرق ہے, بادشاہ اپنے عوامر کا اپنے کو پابند نہیں بناتا اور نبی جو کچھ کہتا ہے اس سے پہلے اپنے کو پابند بناتا ہے. آج ہو جائے تب یہ فرق ہے. حضرت فرماتے تھے نبی میں اور بادشاہوں میں فرق کہ کیا کیا ہو رہا ہے, دیکھتے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں. پوری دنیا میں دیکھیے اپنے کو کچھ نہ نماز رونا کچھ نہیں, بس عیاشی فحاشی میں لگے ہوئے ہیں. دوسرے لوگوں کا رہا ہوں کچھ کم نہیں ہے, ہم لوگ عیاشی فحاشی میں لگے ہوئے ہیں. وامر اہل کبھی سلاد بس سبھی رہ لیا کتنی عمدہ وامر اہل کبھی سلاد بس کرتے ہیں اس کے احساس بس آپ بھی جمے رہیے بس تبھی میں نے خالی پابندی نہ کیجیے بس تبھی ڈٹے رہیے اس پر. جب آپ ڈٹے رہیں گے تو آپ کی اولاد بھی ڈٹی رہے گی اور آپ کوتاہی کریں گے اولاد اس سے زیادہ کوتاہی کرے گی. وامر اہل کبھی سلاد بس سبھی رہ لیا خود مینار والے سب رہے بہرحال بہت پیر ہے. اللہ تعالیٰ کے اشارہ تو طاہرو میں اشارہ ہے گناہوں سے ان کو پاک کر کے سیاحت سے تخلیہ کی طرف لے جاتا ہے, سیاحت سے تخلیہ. اسی طرح باری تعالیٰ کے اشارہ تو زکیم میں تو طاہرو سے تخلیہ کی طرف اور تو زکیم میں تخلیہ کی طرف لے جاتا ہے. دو تخلیہ من رضائل و تخلیہ من فضائل, تخلیہ من الاخلاق السیئہ و تخلیہ من الاخلاق الحسنہ. یہ ہے طریق بلال, یہ ہے درویشی اور یہ ہے طریق حق. یہ طریق ہے نبی کا طریق یہی ہے. آئین نے بھی کثرت سجود میری مدد کرو کثرت سجود سے مجھے پہ نہ رہو, نبی کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے یہ میرے پر نہ رہو, تم میری مدد کرو نماز کے ذریعے سے. کثرت سجود خالی سجود نہیں ہے بلکہ کثرت سجود معلوم ہے کہ سب چیزیں لوازم میں سے ہیں. انبیاء کے لیے بھی ضروری ہیں اور صحابہ کے لیے ضروری ہیں اور صوفی لوگوں کو بھی ضروری ہیں. یعنی خانقاہ میں چلے گئے جو چاہو کرو, نہیں بہت سی خانقاہیں ایسے ہی ہیں اس وقت مطلب ایسے ہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح خانقاہ کے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے. جو شخص تزکیہ نفس کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے ان گناہوں اور معصیتوں سے دور رہے جو دلوں کو فاسد کر دیتے ہیں. ایسی دلوں کو فاسد, یہاں آگ لگے بدن کو فاسد کرے گا لیکن معصیت کی آگ دل کو فاسد کر دیتی ہے. نار اللہ موغلت اللتی تتلع علی الافئدہ, اس معاشرے کا نظریہ کیا ہے؟ نور نار اللہ اللتی, اللہ کی وہ آگ ہے جو قلوب تک پہنچتی ہے. نار اللہ موغلت اللتی تتلع علی الافئدہ, قلوب پر وہ آگ پہنچتی ہے. یہاں پر دیکھیے اس میں بہت بڑا نقطہ ہے, قلوب تک پہنچتی ہے تمہارے بدن کو نہیں. اور جگہ آگ لگی فوراً قلب تو نہیں پہنچتی, یہاں جلتے جلتے تب قلب کو پہنچتی ہے. لیکن وہ آگ ایسی بڑا رس قلب کو پہنچتی ہے, بدل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. لڑنے کی بات نہیں, یہ نقطہ بیان کیا کسی نے تب چلے اگر افریدا, یعنی وہ آگ کیا ہے سوزش پہنچاتی ہے بڑا رس قلب پر, قلب تک جلدی کوئی چیز نہیں جاتی. جب یہ جل جائے گا یہ جل جائے گا یہ سب جائے گا تو قلب پہنچے گا, لیکن وہ آگ ایسی بڑھا گا قلب تک پہنچتی ہے. نار اللہ موبر, آج اس کی فکر نہیں ہم کو. ابھی تھوڑا سا قلب میں تھوڑی سی بات ہو جائے فوراً ڈاکٹر کہہ جاتا ہے, جاتا ہی نہیں. ایک ڈاکٹر تھے قلب کے, نام نہیں لیتا ہے, تو میں نے کہا آپ کبھی رمضان میں آئے نہیں؟ کہا ہم کو کچھ ضرورت نہیں. میں ہم کو تو ضرورت معلوم ہوئی تو آپ کے ہم آئے تھوڑا ضرورت ہے. نہیں آپ کو اپنے لیے ضرورت نہیں سمجھ آئی کہ اس مطلب میں آئے. بتا دیا میں نے آپ ہم کو ضرورت معلوم ہوئی کہ کل میں کچھ تھوڑی سی خرابی معلوم ہوئی تو آپ کی خدمت میں آ گئے آپ کے. اور آپ کو اب تک اپنے قلب کی کوئی بیماری نہیں معلوم آئی کہ ہمارے یہاں آپ آتے ہیں. قلب کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ نار الرحیم موقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ انھا علیہم مؤصلۃ فی عمد ممددۃ. وہ آگے سے جو براہ راست قلب تک پہنچتی ہے. کوئی آگے سے یہاں یہاں پڑھتے تھے تب قلب تک پہنچے گی, لیکن اللہ کی آگ یہ ہے کہ بغیر ان وسعت کے قلب تک نفوس کرتی ہے. یہ نقطہ لکھا ہے نار اللہ موقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ. اس کی فکر نہیں ہے ہمارا اللہ ہم سب لوگوں کو فکر دے. اس وقت جو امتحان ہوتا ہے آتا ہے پرچے میں خیال ہوتا ہے کہ ارے اس کو دیکھ لیے ہوتے ہیں سوال کے جواب دے دیتے ہیں تو کہتا نہیں سن یہ بھی پڑھ لیے ہوتے تو صحیح دے. چلو وہاں پر نار اللہ موقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ انھا علیہم مؤصلۃ. لاہور میں گزرے تھے مولانا محمد حسن صاحب امرتسری, حضرت تھانوی کے یہاں تشریف لے گئے تو حضرت ہمارے خوش ہوئے ان کے حالات کو دیکھ کر کے احوال. کہا خیر ایک مولوی کو اتنے احوال خانقاہ سے جانے لگے گزر گئے. حضرت سے کہا مانا کہاں جا رہے ہیں؟ خانقاہ تو یہ اچھا ہے خانقاہ یہ. فرماتے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے حال تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سور پھونکا جا رہا ہے. حال ان پر تاری بہت بڑے بہت بڑا مدرسہ بھی ان کا ہے بہت بڑا مدرسہ ہے. اسی مدرسے کو دیکھ کے کہا وہاں عبد الباری ندوی نے کہ اس تعمیر کا کیا حاصل, اتنی تعمیر جو آپ نے کہا ہے اس کا کیا حاصل؟ تو فرمایا کہ حاصل تو نہ تعمیر کا ہے نہ عبارت, نہیں نہ عمارت کا حاصل ہے نہ عبارت کا. وہ باجی دریا بازی مصنف تھے تو مولا ندوی نے خود کہا پایا ہے بڑے دندان شکن جواب دیا حضرت تھانوی کو تھے بہت اتامی تھی. کہا اس عمارت کا کیا گئے تو کہا اس عمارت کا کیا حاصل؟ تو ماں بیماری جانتے نہیں نہیں مصنف تھے بہت زبردست. تو انہوں نے کہا فوراً کہ مولانا حاصل تو نہ عمارت کا ہے اور نہ عبارت کا ہے. جواب دے دیا کہا تو خود مولانا نے کہا کہ بندر نام شکن جواب دیا ماں بیماری صاحب نے کہا. مطلب اگر خلوص ہے مولانا سے عبارت کا بھی حاصل ہے اور عمارت کا حاصل ہے. اگر خلوص نہیں ہے نہ عبارت کا نہ عمارت کچھ حاصل ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاص دولت سے نوازے. تواضع ان کے ساتھ تو مولانا کا وہ تھا اذان ہوتی تھی تو معلوم ہوتا ہے سر پھونکا جا رہا ہے. یہ حالات ہمارے حضرت وغیرہ خوش ہوئے مجھ سے خوش کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عالم کو ایسے حالات ہیں. ویسے خواجہ صاحب وغیرہ کا ذکر زیادہ آتا تھا خواجہ مزدور جب یہ آئے تو خوش ہوئے کہ چلو ایک عالم کو بھی ان حالات سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے. اذان ہوتی ہے اور یہ فرمایا کہ جب یہ آیت پڑھی آتی ہے نار اللہ موقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ ایسی آگ ہے جو قلوب پر دھونکتی ہے. تو فرماتے تھے اس وقت جس وقت یہ آیت پڑھی آتی ہے مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ میرے قلب تک پہنچ گئی. بہت اہم ان کا حال تھا, یہ معمولی حال ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نار اللہ اللتی موقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ آپ قلوب پر اس کی آنچ پہنچ رہی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے قلب پر تو آگ آ گئی ہے. اہم حال تھا ہے, حال معمولی حال ہے. تو ہمارے حضرت تھانوی کا ایسے ایسے لوگ بھی تھے زبردست لوگ صاحب حال, سب کی تربیت کرنا معمولی بات نہیں ہے. ایک ساتھ صاحب حال تھے بہت زبردست، کسی طرح ان کا حال ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، طرف جوش خروش یہ بھی ہے. حضرت تھانوی آئے کہا کیا ہے؟ کہ جہنم کا خوف پر ہٹائی ہے غالبا یہی لفظ کا انہوں نے. حضرت پانی لے آؤں، پانی لے آئے دم کیا اور پھر آیا، اس میں سکون ہو گیا. تو ہمارے حضرت کہتے تھے کہ ہم نے لوگوں سے کہا کہ ابھی آپ لوگ یہ چیز حاصل نہیں ہوئی جو شیخ کو حاصل ہے، ایک پانی پیا چند گھٹ پانی میں سکون ہو گیا ان کو. وہ ایک ہاتھ تاریخ تھا جہنم کے خوف کا، اگر دیر تک رہتا تو مر جاتے، ختم ہو جاتے. حضرت تھانوی نے لیا، ختم ہو گیا. نار اللہ الموقدت التی تطلع علی الافئدۃ انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ. گنبد میں ڈال دیے جائیں گے، ہر طرف سے گھری ہوئی ہوئی چیز ہوگی، اس میں چلے گا. اللہ ہم لوگوں کے پاس فرمائے. تو مولانا محمد حسن صاحب ہمیں سکھاتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ میرے قلب پر اپنی سوزش پہنچا رہی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین. یہ باطنی چیزیں ہیں، اس سے کسی چیز میں حرج نہیں ہوتا، یہ سب چلتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطيئة نقصت في قلبه. جب کوئی بندہ خطیہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے قلب پر سیاہ پڑ جاتا ہے. جب استغفار کیا تو دور ہو جاتا ہے، وہ تاب و سہ کر. جب استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے، اور اگر نہیں اسے توبہ کیا پورے قلب کو گناہ سیاہ کر دیتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس قلب سے محفوظ رکھے. ایک قلب وہ ہے جو چمکتا ہوا چراغ ہے، ایک وہ قلب ہے جس میں روشنی کا نام نہیں ہے، تقویٰ کی روشنی، نسبت کی روشنی. یقین بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ایسا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے الگ ہو کر توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی رکھا ہے، علاج بھی رکھا. اور اگر بغیر تو اتق اللہ حسب ما کنت واتبع السیئة حسنة تمحاها. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سیاہی سے بچائے ہیں، نسبت کے نور سے مشرف فرمائے. اور اگر بغیر توبہ وغیرہ کے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کالے نقطہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے. یہ وہی ران زنگ ہے جس کا باری تعالیٰ نے فرمایا کل بل ران اعلی قلوب ماں کا انگ سے بول. پھر مجاہد نفس میں ایسے اعمال صالحہ کرنا چاہیے، تلاوت ہے، ذکر ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، اس کثرت سے کرے جس کی وجہ سے اس کا نفس پاک صاف ہو جائے. جو گناہوں کا زنگ ہے وہ زنگ کے لیے کوئی یہاں پالش نہیں ہے، کوئی پاؤڈر نہیں ہے، سوائے استغفار کے. کبھی کبھی حضرت فرماتے تھے دیکھو کتنی گناہ ہو توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا، جیسے کتنی ہی دودھ ہو اس میں لیمو کا عرق ڈال دو تو فرق دہی بن جائے گا. تو وہ گناہ یہ وہ کیا ہو گئے، دودھ ہے نہیں دہی بن گیا. اسی طریقے سے جو معصیت تمہاری ہے اس کے ساتھ اگر توبہ لائق ہو جائے گا وہ طاعت میں بدل دی جائے گا. رمضان میں جائے گا پھر. اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستہ ضرور دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رحم و کرم کا معاملہ ہے, تھوڑی ہی توجہ کرے. اللہ تعالیٰ زیادہ توجہ, حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی شخص میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کے حدیث سے خوشی ہے نا, یہ سب یاد رکھنا چاہیے نہیں. کبھی کبھی کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کے دوڑ کے جاتا ہوں, اللہ خود تالی بن جاتا ہے. کوئی ایک بارش میرے قریب ہوتا ہے میں اس کے ایک ہاتھ, جو ایک ہاتھ ایک ماہ میں قریب ہوتا ہے. یہ سب حدیثیں موجود ہیں, تسلی کی حدیثیں ہیں. طریق ہمارا کہیں بند نہیں ہے اللہ کا, سب راستے کھلے ہوئے ہیں. انگلینڈ کے, امریکہ کے, وہی اللہ نے اپنا راستہ بند نہیں ہے. جیسے وہ راستہ کھلا ہے یہ راستہ بھی کھلا, وہ تو بند ہو سکتا ہے یہ نہیں بند ہو سکتا ہے. سب راستے بند ہو جاتے ہیں نہیں, کبھی نہ انگلینڈ جا سکتے ہیں نہ امریکہ, سب بند چال, لیکن وہاں کا راستہ بھی بند ہے. ہر وقت اللہ کا لگی ہوئی ہے. فرشتے آتے ہیں صبح کو, شام کو جاتے ہیں, اثر پر جاتے ہیں, دوسری جماعت آتی ہے اثر پر, صبح ہے کہ نہیں. حدیثیں پوری ہیں, اس سب بھی کوئی معلوم ان میں آنا چاہیے کہ یہاں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, نہیں, اللہ میں کیا کیا کیا ہو رہا ہے. میں دیکھے تھا مظاہر میں, میں نے بیان کیا, میں نے کہا دیکھو ایک بزرگ تھے گلستان میں, واقع یہ ہے, انہوں نے سنا ہے کسی بادشاہ کے محل کی طرف سے گزرے تو یہ اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں ملازم کی تنخواہ بڑھا دو, کیونکہ ناسیہ فرساں ہو پیشانی چوکھٹ پر رکھتا ہے, ملازم مسترشد فرمان رہتا ہے اور حکم کا منتظر رہتا ہے, اس وجہ سے اس کی تنخواہ بڑھا دو. یہ سنا, اعلان ہو رہا تھا کہ بادشاہ کے وہاں سے امیر بے ہوش ہو گئے, نالا مرا گر گیا. جب ہوش آئے رو رہا کیا ہوا, کہا ایسے جیسے یہاں ندا ہو رہی تھی کہ فرمان کا منتظر رہتا ہے اور چوکھٹ کے ساتھ لپٹا رہتا ہے تو اس کی تنخواہ بڑھتی ہے, اسی لیے اللہ کے دربار میں جو ایسے رہے گا اس کی بھی تنخواہ بڑھتی رہے گی. یہ سن کر کے میں بے ہوش ہو گیا کہ بالکل یہی جیسے یہاں اس کچہری کا معاملہ ہے, اسے اللہ کے یہاں کا بھی معاملہ ہے. وہاں بھی ہر وقت کل یومن و فی شان, ہر دن وہ شان میں ہے. ایک بادشاہ نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ بتائیے اللہ میں اس وقت کیا کر رہے ہیں. کہا دیکھیے میں ہوں مجیب, آپ ہیں سائل, سائل کم ہوتا ہے مجیب سے, اس لیے آپ اپنی جگہ سے ہٹیے, مجھ کو اس جگہ بیٹھائیے تب میں جواب دوں گا, کیونکہ مجیب ہوں میں. جب بہت غیر کہا اللہ میں یہی کر رہا ہے کہ تم کو تخت سے نیچے اتار رہا ہے, اس کو تخت پر پہنچا رہا ہے. یہ ہر وقت جاری ہے, یہاں بھی کبھی ختم نہیں ہوگا, جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی بھی, تو سب باطنی چیزیں ہیں. غیب را ابرے و باد دیگر این جہاں را ابر و باد غیب را ابرے باد این زمین را آسمان دیگر است. اس باطنی زمین کے آسمانی کچھ الگ ہے, غیب را ابرے و باد غیب کے لیے الگ ہی بادل ہے, الگ ہی ہوا ہے غیب کی. این زمین را آسمان, اس زمین کو باطنی زمین کے, اس کا آسمان کچھ اور ہے, یہ سے لے لو کچھ نہیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. ہماری راہ میں جو مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھائیں گے, اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے. ماں تھانی ترجمہ کر رہے ہیں, محسنین کی طرح کیا گیا, جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں, مشقتی تو ہے مشقتیں برداشت, سب سے مشکل گھر بار کا چھوڑنا ہے, مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھائیں گے, اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہیں. ترجمہ کرتا ہوں کیا ہے, پاک تھانے کی ترجمہ, ترجمہ معمولی نہیں ہے, قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے. ترجمہ بھی کرتا ہے, ہم تحصر تھان بھی کرتے ہیں, فرماتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھائیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہیں. مرد ہو یا عورت سب کے لیے ایک طریق ہے. وذاکرین اللہ کثیر مذاکرات اعد اللہ مغفرۃ واجر عظیما. وذاکرین اللہ مذاکرات اعد اللہ مغفرۃ واجر. ذاکی چاہے مرد ہوں اور ذاکی چاہے عورت ہوں, دونوں کا عمل ذکر ہوا, مرد کا بھی عورت کا, تو جزا بھی ایک ہی رہے گی. وذاکرین اللہ کثیر مذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ. مردوں کے لیے بھی مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے, اور عورتوں میں کم نہیں ہے, بلکہ وہ تو تک بہت زیادہ دے دیا جائے. وذاکرین اللہ کثیر مذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ اجر عظیما. اللہ نے مغفرت کو دیا ہے. ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ نے سب کے لیے تیار کر رکھا ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. وہاں بے انصافی نہیں ہوگی, بلکہ ہو سکتا ہے عورتوں کو زیادہ ہی دے دیا جائے. وذاکرین اللہ کثیرا مذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ذکر کرنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھا ہے. مغفرت ہوگی نہیں, یہی مغفرت مغفور ہو کے جائیں گے, یہاں سے مغفور ہو کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت حضرت سے واقعہ سنا. مغفور ہونے پر جنازے میں ایک عورت کی نماز پڑھی گئی, جنازے کی نماز پڑھی گئی, کفن اس کا بہت اچھا تھا. چور کفن, چور نے دیکھ لیا کہ اس کا کفن اچھا ہے, اس کو چوری کرنا ہے. جب وہ دفن کر دی گئی, جب کفن چور پہنچا اور کفن پر ہاتھ لگائے پھر کر گیا, اس عورت نے کہا کیا حال ہے کہ ایک مغفور مغفورہ کے کفن کی چوری کر رہا ہے. ایک مغفور یعنی جس کی مغفرت ہو چکی ہے اور میری مغفرت ہو چکی ہے, اس کی بھی مغفرت میں جملہ سنیے, کیا حال ہے اس شخص کا, اس کا کہ مغفور مغفورہ کی کفن چوری کر رہا ہے. اب ٹھٹک گیا, یہ عورت کو کون بول رہی ہے, عورت ہے کیا بول رہے. اسے بھائی تم بتا تم کون ہو. کہا میرے جنازے میں جو لوگ بھی رہے اللہ نے ان کی مغفرت کر دی, تم بھی اس میں تھے چور, تمہاری بھی مغفرت ہو چکی ہے. اسی کو عورت کہتی ہے کہ کیا حال ہے کہ ایک مغفور جس کی مغفرت ہو چکی ہے اور جس کی مغفرت عورت ہے اس کی چوری کر رہا ہے. بس فوراً قائم ہو گیا, اہل اللہ میں سے ہو گیا وہ. اس طرح ہدایت ہے, کیا حال ہے اس شخص کا کہ مغفور یعنی چور اس کی مغفرت ہو چکی ہے, اس کے جنازے میں تھا, سمجھ رہے نا, مغفورہ یعنی میری مغفرت ہو چکی ہے. کیا حال ہے کہ مغفور مغفورہ کے کفن کی چوری کر رہا ہے. کہا بھائی بتاؤ تم کون ہو. کہا میرے جنازے عورت ہے. یہ نہیں عورت کی مغفرت نہیں ہوگی, عورت بھی خوب مغفرت ہوگی. کہا میری مغفرت ہو چکی ہے جنازے, اور جو لوگ میرے جنازے میں رہے ہیں ان کی بھی مغفرت ہو چکی ہے. تم چور تھے کفن کے لیے آئے تھے, لیکن تو کہ میرے جنازے میں تم شریک ہوئے, اس میں اللہ نے تمہیں بھی مغفرت کر دیا ہے. تو عورت کیا کہتی ہے, کیا حال ہے کہ مغفور مغفورہ کی کفن کی چوری کر رہا ہے. بس پھر اہل اللہ میں سے ہو گیا, طائب ہو گیا. یہ سب باتیں ہیں مجھے, یہی کی باتیں ہیں, دنیا ہی کی بات, یہ آسمان اور دنیا کے بیچ کی باتیں ہیں. یہ بھی سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا. یہ ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ سنا حضرت ماشاء اللہ سلا صاحب سے. یہ بات کیا حال ہے کہ مغفور مغفورہ کی کفن کی چوری کر رہا ہے. میری مغفرت ہوئی اور جو لوگ بھی میرے جنازے میں تھے ان سب کی مغفرت ہو چکی ہے. تو ایک مغفور مغفرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے. اسی واقعے کے طفیل میں ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے, کیونکہ بہت سے لوگ مغفور ہیں بھائی, ماشاء اللہ حضرات شب گزار ہیں, تہجد گزار ہیں, تلاوت کے پابند ہیں, سب کچھ ہے, یہ ہم لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے, بلکہ پورے شہر الہ آباد کے لیے خوشی کی بات ہے. یہ تیرے لوگ کہاں رات میں تلاوت کرتے ہیں, کون تلاوت کر رہا ہے کہ نہیں مانا ہے, صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ حضرات تشریف لائے, ہماری مسجد نہیں ہے, محلہ نہیں, پورے شہر میں الحمدللہ تلاوت کا نور بھی ہے, ذکر کا سرور بھی ہے, تلاوت کا نور اور ذکر کا سرور, اور وہاں جو ملے گا اس کے متعلق تو سمجھیں گے کیا کچھ ہوگا انشاءاللہ. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے, عمل ہی نہیں ہے بلکہ حال عطا فرمائے. عمل بھی کافی نہیں ہے, ہم کو تو حال ملنا چاہیے, بلکہ مقام ملنا چاہیے, ترقی کرنا چاہیے, صرف یہ نہیں تلاوت, تلاوت کا نور ملنا چاہیے تم کو, تلاوت کا سرور ملنا چاہیے, تلاوت کا حال ملنا چاہیے, تلاوت کا مقام ملنا چاہیے, اور تلاوت کو ایسے بس اترو ماؤ یہ میرے کتاب اترو مائی ہے میرا کتاب میں جو کچھ ہے اس کی تلاوت کرو. تقربن الی اللہ, بیضاوی لکھ رہے ہیں تقربن الی اللہ, اللہ کے تقرب کے لیے میرے کلام کی تلاوت کرو. بہت عمدہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے, ہمارے بچے کئی چیچک میں مبتلا ہیں, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی شفا یابی کے لیے ہماری پاکیہ بھی, ہماری ایک نواسی بھی, اور بھی بس سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان امراض سے نجات کلی ہم بچوں کو دیں, ہم سب لوگوں کو عافیت دیں, تمام امراض سے تمام بلائیں سے ہماری حفاظت فرمائیں. ابھی ہمارے ایک دوست تشریف لے گئے, بمبئی چلے گئے, کچھ بل پیشر ہوا تھا, ان کے لیے خاص طور سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راستے میں سب بالکل ٹھیک کر دے, اچھا کر دے, دوا کی بھی ضرورت نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دارے عطا فرمائے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. عافیت کی تعریف یہ ہے کہ رزق بلا مشقت ملے, رزق بلا مشقت ملے. سانس میں عافیت کی تعریف سیدنا رفائی فرماتے ہیں, ماشاء اللہ صاحب سناتے ہیں, عافیت کی تعریف ہے سانس بلا مشقت کے آگے. سانسی کی دوا بیماری زیادہ چلی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اسی کی دوا ہے. سانس بلا مشقت کے آگے, رزق بلا مشقت کے ملے اور عمل اخلاص سے ہو, یہ عافیت. سانس یعنی بیماری نہ ہو, رزق میں وسعت ہو, تنگی نہ ہو, اور آپ یہ ہے کہ عمل اخلاص سے, تب دونوں جگہ کی عافیت, دنیا کی بھی عافیت اور آخرت کی بھی عافیت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک خیر ھذا الشهر وفتحه ونصره ونوره وبرکته. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اس نشست کو, اس مجلس کو قبول فرمائے. میری بھی نیت اللہ کے لیے ہو, آپ کی بھی نیت, سننے سے بھی نیت اللہ کے لیے ہو, انشاءاللہ اخلاص ہوگا, ہر لفظ کو ہر لمحہ کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا, اور اس کے ثواب اور اجر سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.